ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. ربط لما قبل سرداد مخی آیتون کی دا دیو جہنم تا داخل دل ذکر شول وس اللہ تعالی دا منکرین و حال بیانی چی دیو جہنم تا لاړ الخلیکین همیشه را پار دا جہنم همیشه را پار دا جنت محروم شول وسه محرومتیا بیانی کی دا جنت نا. ان الذین کذبوا یقینا کسان چی دروغجن گنلی دی بی آیاتین آیتون زمنگا پجو باندې واستکبروا عنها ولوی کړی دا غینه پدل باندې دوست مله فرق بار بار کو ترجمه کی کذبوا بآیاتنا نہ مراد باللسان دے واستکبروا عنها نہ مراد بالقلب دے. یقیناً آکسان چی دروغجن گنی آیتون زمنگا واستکبروا عنها ولوی کرے داغینا لا تفتح لهم ابواب السماء نو نبشی پرانستلے کی دل اگی تا دروازے د آسمان نبشی پرانستلے کی دل روحون داغی تا دروازے د آسمان ولا يدخلون الجنه تودی بداخل نشی جنت تا تری سمانه دا چی دروازی دا جنت بوتا کو دروازی دا اسمان بوتا کولاو نشی پا حدیث کرا غلی دی. دا مومن مسلمان اعمال دا مومن مسلمان روح تا دا جنت دروازی پرانی سلیشی او داغی روح چی دا براو خیجی علین تلار شی او پا حدیث کرا غلی دی چی دا کافر روح کلا دروازی دا اسمان تاو خیجولی شی نو اپس کتا سی جین ترا گزار کلی شی او اغی تا روحی خبیص ویلی کی پلیت روح دردی دین لری کی او د مؤمن مسلمان اعمال او د مؤمن مسلمان روح ته د جنت دروازې کولاو شي او غ علین تلاړ شي. ان الذين كذبوا بآياتنا يقيننا کسان چې دروغجن غنی آیتونه زمونږه واستکبر عنها او ځان لوی غنی داغینه لا تفتح لهم ابواب السماء نه به پرانستل کیږي داغیره پر داغی روحونو ته دروازې د اسمان ولا يدخلون الجنه او داخل بنشي د جنت ته حتا یلجل جملو تر دې پورې چې ورننه وځي اوخ په سم مل خیاته پا سوم دستانه که دستانه پا سوم که او خورنه نو تلیشی چرته ده که دلیشی نشی که دلی نو دیتا وی تعلیق بالمحال لکه سرنگی چی ده اوخ پا سوم که ده سرنگی چی دستانه پا سوم که اوخ نشی ورنه نو تلی نو داغسی دیو همیشه را پارا جنت تا نشی دلی همیشه را پارا دیو محروم وی. یو سلی راغی عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تویل وای دا جمل څه طویله کی هغه دا خیال چې چرته را څه ډکې مکې ته به وای او یا به دا چرته ستار مارته وای نو هغه ورته وای جمل د اوخې خاوند ته وای جمل د اوخې خاوند ته وای اوخه د هغې خاوند چې دی هغه اوخ دی څه معنی وه ته دومره قمقلې کې ته جمل نه پیژنې حتی یلجل جملو تر دې پورې چې ورننه وځي اوخ پی سم ملخیاتې په هغه سوم دستنه کې وکذالک نجزی المجرمین او دغسی سزا ورکوم موږ مجرمانو ته مجرمان کمری کذبوا بآیاتنا چې د الله تعالی د کتاب آیاتونه هغه دروغجن ګڼي. اوس راشي دغې حالات وګورئ د قیامت لهم من جهنم دغې لپاره د جهنم نامی هادن بستری وی تلایانی وی او من فوقهم غواش او پاسره دی ما غواشون بلستنی د اوري ته جهنميانو حال دارې لاندې تلای دغې لاندې پوم دغې هغه هم د اور د جهنم اوري او دا غیر پاس بستره او دا غیر پاس بلستن وغیره هغه هم د جهنم د اوري دا دوانه وي اعاذنا الله منه الله تعالی ته مونږ تاسو بچو ساتي. لهم دغه جهنم یانو د پاره من جهنم د جهنم نامی هادن تلایا نی وی دون او من فوقهم او د پاسه ردیونه با غواشون بلستنی وی دون وکذالک نجزی الظالمین او دغه سی صدا ورکو مونږ ظالمانو ته دغه سی صدا مونږ ظالمانو ته ورکو د دې سمانه دا بلستنی او دغه سی تولایانی به ټوله د جهنم دوري پدې کې اشاره ده چې دا اور به هر طرف نه دی راګیر کړي دی به د اور پرې مینځ کې ولذین امنوا وعملوا الصالحات بشارت ده زیر ده چا چې د الله تعالی دین منلې ده ایمان راوړې ده عقیده صحیح ده د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خپل ژوندۍ تیر کړی ده دغه حالت وګوره ولذین امنوا کسان چې ایمان راوړې ده وعملوا الصالحات او عملونه کړی دي نیک نو ولایک اصحاب الجنه ده دغه سره لګي او دا لا نکلف نفسا الا وسعها دا جمله معترضه ده نو بدی کی اشاره ده دیتا چې دا ایمان او عمل صالح ستاسو په وسی ستاسو په وس کې دی دا ستاسو د وس نه لاندې دي نو دا کوي زیر پر پمنس کې دا جمله ذکر کی ولذین امنوا کسان چې ایمان راوړ دي او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کومنگا هیڅ یو نه پستا الا وسعها مگر په قدر د وستا غی باندې اولایک اصحاب الجنه دا کسان جنت ولدی هم فیها خالدون همیشه وی په دغه کې ونزعنا ما فی صدور من غل وصلی الله تعالی ذکر کې په جنت کې خدای وبل نه درجه د چا زیات لري د چا کم دي د چا درجه زیات لري د چا کم دي نو د چا درجه کم ده دا غی به بغض او حسد دا غلی مرتبه ولا سره نه الله تعالی وی چې استاد زلنه به دا خبر یوزی دا زلنه به وځي دا بیخی ونزعنا ما فی صدورهم او او با سمونګه هغه چې دی بسونو کړي من غلین صحابګان او کینه بغض دا به لری شي دا به ختم کړش تجری من تاتیم به یک بلان در بنگلو دا غینه الانهار ولی در مخک درې معنی بیان شوی بنگلو ته بنز دی یادا چې د دې ته تصرف لاندې بوي او یاد بنگلو او د ونو لاندې وبېږي وقالو او وای بدیو الحمدلله الذی ټول صفاتونه د خدای توپ د الله تعالی لپاره دی الذی اغذت هدانا لهذا چې را رسول یو مونږ دی دیتا هدانا لهذا مونږ دی دیتا را رسول دی دا د الله تعالی مهربانی ده او الله تعالی د پاره صفات دی دستاینه چې مونږ دی دیتا را رسولو هدانا لهذا هدایت په معنا د ایصال ال المطلوب سره دی دیتا مونږ را رسولو تفسیر جلالین یو بل معنی ته اشاره کړی ده وقالوا وبيد والحمد لله الذي طول صفاتنا دولهیت الله تعالی لپاره دی الذي اغذت هدانا لهذا چې توفیق را کړی دی مونږه چې توفیق را کړی مونږه چې توفیق را کړی مونږ لره د هغه عمل چې دای بدلره هدانا لهذا على عمل الذي هذا جزاؤه مونږ ته توفیق را کړی او د هغه عمل چې دای بدلره نو د هغه ذات ډیر زیات ستاینه کوه جنتیان بداوی الله تعالی دی مونږ او تاسو ته داسې اعمال نصیب کی چې هغه جنت د تلو ذریعه وګرځي وما كنا لنهتدي او نشو مونږ را رسیدلې دی زیات لولا ان هدانا الله کنه ویل رسولی مونږ لره الله تعالی لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا راغلی مونږ ته پیغمبران در رب زمونږه بالحق په حق بیان سره د الله تعالی پیغمبران نه لګلی الله تعالی د پیغمبران په جوابه مونږ ته حق بیان شوی ونودو ان تلکم الجنه اواز به وکړلی شي دیو ته چې دغه جنت دی او رستموها بما کنتم تعملون چې درکړلی شو تاسو ته په بدل دغه عمل کې چې تاسو کوو په دنیا کې تاسو دغه جنت درکړلی شو ستاسو د اعمالو په بدل کې درکړلی شو تاسو ته او رستموها څه معنی ده تاسو ته په بدل کې درکړلی شو مفسرین لیکلی دي میراث ورته ویلی شوی دی لکه څرنګي دا پشان د میراث دی چې میراث حق د وارثي نو داسې جنت حق د مؤمنانو مسلمانانو دی یار دی وجنه بعضې مفسرین لیکلی دي او بله وجه وایه هغه داده د هر چا لپاره په جنت کې او په جهنم کې دی تیار دی نو کله چې جهنمیان جهنم ته لاړ شي نو د هغه چې کوم ځای په جنت کې تیار نو هغه مؤمن مسلمان ته په میراث کې پاتې کړلی شو اورې سمو هر دی وجنه ویلی شو دی دې کې یو اهمه مسله ده په آیات کې هغه زده کوي په دې کې قرآن کې به نور دی کې مدله ډېر زیاته په کار راشي هغه مسله دا ده ونودو آواز به وکړلی شي ان تلکم الجنه چې دغه جنت دی اورستموها درکړلی شو تاسو ته بما کنتم تعملون په سبب دغه عمل باندې چې تاسو کوو په دنیا کې نو دې آیات نه معلومیږي چې انسان جنت ته ځي نو په خپل عمل باندې به ځي او په حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په خپل عمل باندې جنت ته نشم تلی هیڅوک په خپل عمل باندې جنت ته نشي تلی نبی علیه السلام ته صحابه کرام د الله تعالی پیغمبره تم جنت ته په خپل عمل باندې نشي تلی نبی علیه السلام ورته وویل نه زم په خپل عمل باندې جنت ته نشم تلی ها که الله تعالی را باندې خپله مهرباني وکړي او جنت ته لاړ شمه او دې آیات کې وایي چې په جنت ته به ځې ته بما کنتم تعملون په خپل عمل باندې به ځې نو جواب به تاسو کې ډېر جوابونه مفسرین بیان کړي دي زه تاسو ته دوه جوابونه کوم آسان یو د جنت د تلو د پاره اسباب ظاهری دي او دویم سبب باطینی دي نو سبب باطینی هغه د الله تعالی مهربانی د لکه حدیث کې ذکر شوی ده او دویم سبب ظاهری دي د جنت د پاره نو ظاهری اسباب د جنت د تلو د پاره هغه اعمال دي او باطینی سبب د هغه پټ سبب دغه هغه د الله تعالی مهربانی ده دویم قول هم پسرین داره تفسیر خازن لیکلی دي یو جنت تتلل دی او دویم په جنت کې نعمتونه دي جنت درجات دي نو جنت تتلل د الله تعالی په مهربانی باندې دي او په جنت کې درجات او منازل دا په اعمال باندې دي هغه د سوی ان دخول الجنه برحمت الله جنت تتلل د الله تعالی په مهربانی باندې دي، و انقسام المنازل والدرجات بالاعمال، او منزلنا او درجی تقسیم دل په جنت کې د په اعمال باندې دي. الله تعالی دې مونږ او تاسو باندې خپل مهربانی موکي، او الله تعالی دې مونږ او تاسو تر نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کی، چې سبب باطینی او سبب ظاهری دواړه موجود شي، نو دا سبب د جنت د تللو دي. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، سلور نداګانی بیانېږي، سلور نداګانی دیو جنا یوم الاذان ولیکيږي، د قیامت ورځ ته یوم الاذان ولیکي، زکه په دې کې با اوازونه یو بل ته زیات. ونادى اصحاب الجنه اواز بو کی جنت ولا اصحاب النار جهنم ولو تا ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، چې یقینا مندلی دمونګه جنت چې وعده کړی و زمونږ سره ربنا رب زمونږه حقا الله چې زمونږ سره د څه شی لوز کړی و په نیکو اعمالو باندې په صحیح عقیده باندې، نو هغه مونږه وموندله. فهل وجدتم نو آی اومند تاسو ما هغه شی وعد ربکم چې وعده کړی و رب تاسو، چې تاسو د الله تعالی دین ونمانن تاسو ته به عذاب راځي، نو تاسو هغه یقیني اومند کنه. فهل وجدتم نو آی اومند تاسو ما وعد ربکم اغه چې وعده کړی و رب تاسو ستاسو سره حقا یقیني من العذاب. تفسیر جلالین وای چې هغه سری هغه د الله تعالی عذاب دی. قالو نو او به جهنم یا نعم بالکل، او مونږ ته هغه سزا میلاو شوله. په اذن مؤذنن نو اعلان به وکړي، او اعلان کوونکي به نوم دریو په منځ کې لعنت الله علی الظالمین، چې لعنت د الله تعالی علی ظالمانو باندې. اعلان کوونکي به اعلان وکړي چې په ظالمانو باندې د الله تعالی لعنت دی. مفسرین لیکلی دي، طاووس امام طاووس رحمت الله علی هشام ابن عبد الملک بادشاہ ته د سیدا خبره تو کله و اتق الله واحذر یوم الاذان، و اذا الله نه ویریگا او دغه یوم الاذان نه ځان بچکا. نو هشام ابن عبد الملک بادشاہ امام طاووس رحمت الله علی ته وی یوم الاذان څه تویل کی، اغه تویل د قیامت پرزه، اغه ته دا آیات لوسته. فاذن مؤذن بينهم لعنه الله على الظالمين، اعلان بو کی اعلان کون کی چې لعنت د الله تعالی په ظالمانو باندې. دا خبره کله وکړه نو هشام ابن عبد الملک بادشاہ هغه را پرې وته به وشو. امام طاووس رحمت الله علیه وتوی وې دا خو تا ته ما صرف خبره وکړه، ته په دې خبره باندې به وشو شولې. نو کیف ذل المعاینه، کله چې دا قیامت ته ښکاره ویني، جهنم ویني، جنت ویني، جنتیان او جهنمیان ویني، بیا وسه حالت نو دغه ورځې لپاره تیاری پکار دی. اوس د ظالمان کومه کسان دي؟ الذین یصدون عن سبیل الله، هغه کسان دي چې منکی خلق د لارې د الله تعالی نه، د دین د الله تعالی نه، د اسلام نه خلق منکی ډیموکراسۍ طرف ته راکاږي، د جهاد نه خلق منکی، و یبغونها عوجا، او لټی پاغي کې کوګواله پاغي کې لټی. د دې تقریبا دوه درې ترجمه مې تمخ کې بیان کړی دي. و یبغونها عوجا، او اچھے در سبیل اللہ پا بارکی در خلق و بزرون کی شکوک و شبہات پیدا کئی. سوی یا دا طالبان دا خسر جہاد وقت ندے اس، یا دا پوجان خو کلیمہ وی، او دا طالبان چیری دیر علماء دری پا خلاف بانی پا طور کردی دا در سبیل اللہ دا اللہ تعالی دا دین پا بارکی در جہاد پا بارکی در خلق و بزرون کی شکوک و شبہات پیدا کئی. و یبغون ہا عواجا، او لٹی دیو پاگی کی کوگوالے پا شکوک و شبہات و چولو سرا پزرون در خلق کی. نن سبا په معاشره کې دغسې منافقان ډیر زیات دي، دغسې ظالمان ډیر زیات دي. دویم ویبغونها عوجا، روان دي د دغه لارې نه کاږه، د دغه لارې نه په کوک طرف باندې روان دي، کاږه روان دي د دغه لارې نه، د الله تعالی په دین باندې نه چلیږي بلکې بېدینۍ باندې روان دي. الذین کسان یصدون عن سبیل الله، چې منع کوي خلق د لارې د الله تعالی نه. ویبغونها عوجا، او لټۍ په هغې کې کوږوالی. وهم بالآخرة كافرون، او دیو دا آخرت نا منکر دی، دا آخرت نا کافران دی، دا غیر انکار کئی. و بینهما حجابون، پا میند در دوانا کی اوپر دی، دا جنت و جهنم پا میند کی اوپر دل، اغیر تا دیوالون بلے کی. و علی الاعرافی، او پا اوچت طرف دا حجاب بانی رجالون سسلی بی، یعرفونا پی جنیبا کلن بی سیماهم، هر یو در پنا خود آغی باندی، در سمان دا هر یو. تفسیر جلالینوی، یعنی کلن من اهل الجنة والنار، د جنت او د جهنم په منځ کې یو دیوال دی، دا غي چې کومه اوچته حصہ ده نو په هغه باندې به زخله کی، نو په جنت کې او نو په جهنم کې. اعراف د جنت او جهنم په منځ کې زیاده ده. دا جنت والا با دا اعراف والا با اوچتی جهنمیان بینی نواغبن پیجنی پا علاماتو باننی او جنت والا بینی نواغبن پیجنی پا علاماتو باننی جنتیان او جهنمیان دوانا با پیجنی دا جهنمیان و علامات اغسری توروال دا مخونو مخونو بیتک توری او زلیل رسوا بی او جنت والا دا غی مخونو بسپینوی لاسون او خپی بپلقی دا پیجنی اغا و بینهما او پمیند د جنت اور جانم کی حجابونی او پردرا و علی الاعراف او پوچت طرف د پردی باندې رجال انسا سړی دی سکسان بی یعرفونا پی جنی با کلم بسیماهم هر یو در پنه خدا غی باندې د اعراف والا د سوک دی مفسرین او پاغی کی لخ لس اقوال پک بیان کړی دی لس تفسیرونه پک بیان کړی دی چې اعراف کی وسو کوسی چې نه جنت دی او نه جهنم دی صحیح قول پکی مبصرین ذکر کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ داغیر پر مرفوع حدیث بیان کړی دی چې دین مراد هغه مؤمنان مسلمانان به چې نیک او بد اعمال داغی برابر شي نیک او بد اعمال برابر شي نیک اعمال درانه نه دی چې جنت تلار شي او بد اعمال درانه نه دی چې جهنم تلار شي بس دوانه برابر برابر دی نو نه به جنت ته دی او نه به جهنم ته دی بس په مینس کې وي هغه ته ویل کېږي اعراف خدا به تر څه وخت پوري الله تعالی به منه کی د دین و مریږي چا سینا چې جهنم ته میواچي الله تعالی او دا ته ومم کی چې جنت کې په جهنم کې اسیم نه یما نو کې دې شي الله تعالی می جنت ته داخل کی نو لګو اخبات د بیا جنت ته داخل کله شي دغه ته ویل کیږي اعراف والا نور پکې لس اقوال دي تفسیرونه وګورئ د دې آیات په شرح کې به تفسیر کې غلي کړی خو لیکنه دا بهترین قول ذکر چې په صحیح حدیث سره دا ثابت دی و بینهما پمیند جنت اور جانم کیا حجابونی او پردانا و علی الاعراف رجالون او پا غوچت زیر پردی بانی با رجالون سکسانی یعرفونا پی جنی با کلن هر یو دارا چی جنتی دیو که جهنمین بیم بیسی ما اون پا خلو نخو باندی و ناد و صاب الجنتی او آز باو کی دیو جنت والاو تا ان سلام علیکم چی سلام دیو بتاسو باندی لم یدخلوها چی نری داخل شوی دا اعراف والا جنت و هم یتمعون و دیو تمکی جنت دا اعراف والا بوی جنتیانو ته السلام علیکم یاره مونږ خو نه یو خو بس تمه مشته دی کېدی شي الله تعالی هم داخل کړي څه ته جنت ته زمونږ هم د الله تعالی نه امید دی چې مونږ به جنت ته داخل کړي ځکه جنت به ورته ښکاري و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار او کله چې په مجبورۍ باندې واړولی شي نظرونه د دیو تلقا اصحاب النار جهنم والو طرف ته دا صرفت سی غره مجهول ذکر شوې ده مفسرینو په دې کې یو نقطه ویلې ده جهنم والا ته به خو نه ګوري دیو ولې څوک لیونی دی چې جهنم ته ګوري خو په زور به په مجبورۍ په حالت باندې به جهنم ته رامخ ور وړولی شي جهنم ته وګورئ کن لږ قالو دی بوی ربنا ای رب زمونږه و اذا صرفت ابصارهم کله چې واړولی شي نظرونه دیو تلقا اصحاب النار تلقا اصحاب النار طرف د جهنم والو باندې قالو دی بوی ربنا ای رب زمونږه فلا تجعلنا مگر دې مونږه مچه ماچوي مونږ لره مگر دې مونږ لره په مع القوم الظالمین د قوم ظالمانو سره په اور کې الله تعالی مونږ چرته جهنم ته وانه چي